بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. اس دریزے نا ترد آیت نمبر 25 پوری دا دویم باب د سورت تے اپڑے دویم باب کی اللہ دلائل عقلیہ ذکر کئی بچاؤ کا غوانی نراشد دلائل دا اللہ امنا دا اللہ د یووالی دا اللہ د وحدانیت سنچے دا دلائل دی دغرنگ عقیدہ جوڑا کا اللہ اختیار من متصرف واقدار اگنا نجات بومی ادرے بد انجام نب بچی او کا قدر دا توحید نشوا سبا دا قیامت پورز بیا افسوسن ورمانن بکے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین بیا با افسوسن ورمانن کے خویس فائدہ بدل درن کی ادھا دیزنا تر دا آیت نمبر 25 پوری دا دویم باب د سورت تے اوپر دویم باب کے دلائل عقلیہ اللہ ذکر کئی چھ اللہ یو دے پخبل ذات و صفاتو کی آدا خبرہ دا عقل نہم ثابت ادا دا دویم باب دے او پدی کہ اللہ دلائل عقلیہ ذکر کئی اللہ فرمائی وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا آب تحقیق سرا گرزول دیمونگا پاسمان کی بروجن پڑاؤنا یا بروجن مورچی یا بروجن ستوری وزیناها للناظرین او خیستکڑے دے مونگ دے اسمان لرا دپارا دکتن کو وحفظناها من كل شيطان الرجيم. حفاظت کو مونگا حفاظت کڑے دے مونگ دی اسمان من کل شیطان الرجیم دا ہر قسم شیطان نٹلی شوینا. الا من استرق السماع مگر حاسوک استرق السماع چی غکسار نو کی فادباہو شہاب مبین نو لگی پاغ پسی شہاب مبین شغلخ کارا. ولقد جعلنا فی السماء بروجا او تحقیق سرا گرزول دی مونگ پاسمان کے بروجن پڑاونا. اللہ وی پاسمان کے مونگ پڑاونا مقرر کڑی یا بروجن مورچے فرشتے پکے ناستی دی او چسو غوکسارن لراخی جی جنات نو فرشتے ناستی دی حفاظت تا. لگر اس تو آیات کے داغی خپل تفصیل کو آیات نمبر 17 کے تفصیل کو یا بروجن دا تبرجنا او تبرج ویلے کی گی خکار کے دوتا مراد تین ستوری گرزول جمونگ پا آسمان کی بروجن ستوری لکہ ستوری ام خکاری دا نظر نہ پٹی گی نہ بلکہ خکاری سڑی تا دیر لر فاصلہ کی دیکھو بیام سڑی تا پا نظر بند رازی تبرج خکارا کیدل. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا موز پشان دوتو دا جاہلیت رنبنی نو موز سمت لم شو پزان غڑ غڑ سادرون راوان چوے زان مخ کارا کوے امدا سے بے پردگے کی موز نو پر او تاکیق سر گرزولی دیمونگ پاسمان کے بروجن ستوری وزیناها للناظرین او خیستکڑے دے مونگ دے اسمان لرا للناظرین دا پارا دا کتن کو ستور تو گورا سم لائٹو نخ کاری ستور تو گورا لکا ڈیویخ کاری کرچ دار تیارا اولگی اور رنائی ختم شی اسمان تا لگو گورا او سڑی تا اندازہ نکی گی دا چکل گرمے کے سڑے برو دکی گی پچت باندھے اس کو دگا شہین ہم ختم شو اکثر خلق برا نو دکھی گی زیادہ خلق جانتے سیکھان رکھو نو برا شرط ہو دکھی گی پا خواہ بدا سوا زیاد خلق برا ہو دکھی دا اس ہم ہو دکھی گی نو دگا سڑے چو دشو برا آسمان تو گوری دری آسمان یو بیل خوندی دکت دیر مزیدار خکاری و دیر خکلی خکاری اغسطوری پاکی سبل رنگ مزک نا اللہ وی اسمان میں خیستہ کڑے رے دا پارا دا کتون کو پس سرا پس تورس اول فائدہ دا ستورو ذکر کئی یو فائدہ ذکر کا خائز دا اسمان ستوری سر پارا پیدا شوی دا خائز دا اسمان دا پارا اس دویم فائدہ ذکر کئی وحفظناها من کل شیطان الرجیم او حفاظت کڑے دے مونگ دا دی اسمان دا ہر قسم شیطان رٹی دی شوینا پا خواب دانسی وا دا نبی علیہ السلام تو سلام دراتلو نڑوان دی چی جنان شیطانان دا ببر خطل نو فرشتو تبا کمکار چی حوالے شو نو فرشتو با یو بل سرا داغی خبری کوری تا تا سکارا حوالے شو تا تا سکارا حوالے شو لکا افسر خبر اللہ دی نوکرانو تا کارون حوالے کی نا چھ بار روزی نو یو بلتا ہوئی کنا یہ لگا تا لے صدر کڑا بلد ہوئی تا لے صدر کڑا ما تا خوی پلانکے علاقہ حوالے شو چھ ور شو دادا ہوک یہ را ما تا خوی اگا پلانکے علاقہ را فرشتی بدا سے لگیا بھی یو بل سرا نا دوی خوب برا ناس تو وقت سارا نا بے کولا نا چھ لان دی زمکی تا برا کشو نا را کار خوب کی دو والو زگا جی فرشتی تا با حکم کڑے شروع چی دا کار اکا نا آغا کار با کیدو والو نا چی دی برا کشو نو یو آغا خبر بیو کو یو کم سل بیو سر دزان نا دروغ ہوئے نی آدھگرنگی پخل کو باندی یو خپل روب او یو خپل دب دبا آغا قائم کڑی وا چی مونگا لی ملغی بیو مونگ تا پتا نا آغا یو کار با چی اوشو ناغلس یو کم سلخو با دروغو ناغی تا بچانک کتل و دیو تا بے کتل ویل بے آو کنا علم الغیب دی کنا پتو تا لگی کنا نچه نبی علیہ السلام تو سلام کل پیدا کی دو آو دا گرنگ بیا دا قرآن نزول کی دو نو دا قرآن دا نزول نروان دی دا دوی دا خطو دا سلسلہ برس شوا بند شو بڑی ستورو کی ستوری داسی چاگا ماتوی سوی ماتوی شہاب ان ساقب بتوئے رو دو سورہ صافات کے بمرائشی او دل تب دی شہاب ان ساقب بتوئے اگا مات ستوری ناغا بدی فرشتو سرو نو جسنگ بدی بر خطل او جاسوسی بے کولا نو فرشتو با پاقد ماتو ستورو بندی ویشتر نو جسنگ با اولا گیدل نو لمبا بشو او دو رنگی خکت از مکی تبرا پریوتر نو یا خوب مردان شو یا بچر تا دشتو بیابانونو که پراتو نو چقی سوری بی وحلی داغ زخمونو دا وجنا نو خلکو با چا بیل بلا رو تی دا و چا بیل شیشک رو تی دا بش بلا نو دا بش شیشک نو دا با دا زخمی شیطانانو دا با دا زخمی پیریانو چه دی با خو اکسار نکو دی پوکی بخبرو اکسر تازو دی سطورو تو گوری اسمان تا تا گورا ناسا پا بی سطور بکرار ونش مالی دری دی یو ستوری پا گداسی را روان شو چو گوری لان بشی دا غشی ها بون ساقی بی فرشتی لگی شو دا شیطانان پیوری نو دل تا اللہ دا غی بیان کئی وحافظنا ها من کل شیطان الرجیم حفاظت کڑے دے مونگ دا دی اسمان دا ہر قسم شیطان رٹلی شوینا اللہ منس ترق السما حفاظت کڑے سمدلم اس سو گوکسارن نلا نشی را خطے او کر روخی جی گوکسارن نلا نروغ زی الا من استرق السما مگر هغه څوک استرق السما چې کیګ دی غوګ مون حاصل مانکو الا من استرق السما مگر هغه څوک استرق السما چې غوګ ساره نو کی جاسوسی وکي راځي غوګ یې اخی نو سوجي فاتباو شیاب مبین اولگی پا دوی پسی یا اولگی پا آغا پسی شعاب مبین شغلق کارا اگا مات ستوری پاقی بانی فرشتی ولی او دغرنگی خبر اولا ختم کی یا ساته قرآن دستور دری فائده ذکر کئی یو فائده خائز دا اسمان دویم دا پار دا وشتور شیطانانو دریم دا پار دا لار که بخوا خلق براواندو نو پستور بے لار معلوم بولا دا ستوری دا پلان کی ملک دا پاس رہے اچھے تلون آغا ستوری تا بے قتل و روان بو سمندر کی بروانو مزل بے کولو نقشی کو چا سرن بے خو ستوری معلوم کرو چھے دا ستوری پا امریکا دے و دا ستوری پا انگلینڈ دے و دا ستوری پا سعودی دے و دا پا یمن دے و دا پا شام دے و دا سی دا ستوری مقرر کرو دا چھے آغا ملک ترم تا بدلنو آغا ستوری تا بے قتل و بس پا آغا ترب پور روان نو دریم فائده د ستورو سو چې لار به خلکو معلوم ولا یا ساته سلورم فائده قران نه د خود لیکه سلورم فائده د ستورو نو قران خود لیدو نه احادیثو کې راغره دی به ستا کم سٹار دی ها زما خو پلان کې سٹار دی ستا کم سٹار دی زما خو لک کی سٹار دی ولکه ستا کم سٹار دی تاسو نه سٹارونه مارونه کړه او بس وی سیاری دی روانی دی وی بس گردش کو یو بل سر با ٹکرو شی او بس وی کار با دیو شی یا ساتا دا سطورو دا سلورم فائده قرآن ند خودلی نپا حادیثو کراغلی چی قسمت پی معلومو دا سطورم دا قدری فائده دی پوشی پی والارد مددناها والارد وزم دا کم چی لگ دسی ایجوکیٹی دیگا اگا بس بی ستا کم سٹار دی اے دا پلار دے کم سٹار دے وال آر دا مدد نہ دا سٹار بچیا سٹار او سٹار الگ قرآن سلورم فائدہ کو نہ ذکر کرے دے بس مڑ شو سٹارو نو پسے وال آر دا مدد نہ اکثر دا دوانو یو رنگ سٹاری او یو پوڑری شو یو ڈاکٹر شی یو پوڑری شو یو ڈاکٹر شی نہ دی تا بیا خلق نگوری او یرا بستا کم سٹار دے دا دا کم سٹار دے والارد مددناها تاسو اکثر گوری پا اخبار کی لکری آج کا دن کیسا رہے گا دا ملک اسی پا نوم اسلامی ملک تے کدا سم اسلامی ملک پا دیشی و پابندی و لیکن سبا چاہ دس بدلے گی دی وہی آج کا آدم کیسا رہے گا نو ویاری او تن پکی گوری چھ زما کم سٹار دے او قروب دے او کا ہوت دے او کا پلان کے دے او اگا بیا گوری نو زان لے مقرر کری نو چیو گوری او او انن روز خوڑی رس پیرا دا بس وہ انن روز دی رس پیرا دا جی الکا ورے ای بس جس پیرا دا کن اوز دا چا بزوی مڑ شوی نو پاگا دا ورس پیرا شوزا دا کا پخیا او دا ورنگی چالا با اللہ زوی ورکڑی دلہ سلونو دا پاس بے زوی ورکڑی نو پاگا دا ورس سنگا شو یا سادا پورا دو کس پیرا والے او خوالے نشتا عرص کی گی دا اللہ پا حکم بالے دا تکا نقصان دا ورسی وہ یرا دا ورس پیرا دا او کا فائدہ و درو جو یرا دا ورس خوڑی را بخت ورا دا والارد مددنا بل دلیل والارض مددناها او زمکا غړول د مونږ دی لرا سمکه تو ګور الله غړول دا داسې کار دی چې کارپټ چا غړول وي والقینا فیها رواسیا او کی خو دې مونږ پدې کې رواسیا غړ غړ غرونا دی غرونو تو ګور غرونا پس مکه باندې په شان د میخونه دی دا زمکه رئیسا رکړې دا ټینګه کړې دا ورنکہ دا غرون نوے پا دی زمکہ باندے نو زینی ایسا دا زمکہ اگر درانا دا زینی سپکہ دا نو چی دا زمکہ تاوی دا او گردش کولو دا نورنا نو یا ساتا ٹیم بزل زلو سبو ار ٹیم بزل زلو نو پاس پکو زینو اللہ دا غرون کی خود چی توازن دا دوانو برابر شی والقینا فی آر باسیان او کی خور زمون پا دیکھے رواسیا غٹ غٹ غرنا او قرآن دا خبر پخپل ذکر گئی خان انتمید بیکن دی وجنہ چی جڑکو نوی پتاسو باندے غرنا میں سلم مقرر کری چی زمک پتاسو جڑکو نوی خی و انبتنا فی آمین کل شئی موضون او زرغن کری زمون پا دیکھے من کل شئی دا ہر یو شنا موضون پانداز د مخلوقاتو یا پانداز د خائص باندے اللہ وی مونگ پا دے کہ ہر یو شے زرغن کڑے دے موزون پانداز د مخلوقاتو یو مانا خدا شو یعنی سمرا چی خلق زیادی گی عبادی زیادی گی دمرا غ زرغن زیادی گی زمونگ استاد محترم وی وی زمونگ پٹے ہو نوی مونگ آگا ٹیم لگ کسان اوس پلارو مورو مونږ یو سورونو بچی مچی وی زمونږ نو نوی زمونږ پټیو وی هغی با یو من دو منه دومره غنم بې کول پنځه منه وی چې څومره رورو مونږ زیاتېدو دومره هغه غنم هم زیاتېده نن وی مونږ دومره ډیرو چې دا هر یو بچی دی او نوسی دی نوی زمونږ هغه پټي دومره غنم کوي چې شل منه او پنځوس منه وی د دې نه هم زیات کوي نو چه سمرا خلق زیادی گی نو یا ساتا دمرا اغا اندازم ولا اللہ زیادی اغا رزقم ولا اللہ زیادی تا سو گو رہے کنا بازاروں توزے دا فروٹ سڑے ہوئی نی حیران چی ہوتا چی دا دمرا فروٹ رازی دا کم زیر مونگزے مخی تا خوالاڑی کنا بدا گاڑی والاڑ او پہار گاڑی چی گو رہے نن سبا نو بس مالٹا پی پرتا دا مالٹا دا و سیوان دی و کیلی دی سڑے حیران چی چی دا رازی دا کم زیر سمرا چی خلق زیادی گی دمرا ولا اللہ کا اندازم زیادی نو ہر یو شے اللہ پیدا کئی پا اندازہ باندے یا موزون پا اندازہ دا خائص درے باندے سمت لب شو کیلے تو گورا ناغی لے خپل شکل صورت خمزیدار ور کرے سیو تو گورا ناغا اغل خپل شکل صورت خور کرے مالٹے تو گورا یا بل مطلب دا شو چی ہر یو شے پا اندازہ باندے رہے کم شے چی دا براو ناغے برا لگو لے دے او کم چی دا خکتا دے ناغے خکتا لگو لے عام تا ہوگو را عام تا سپک تے کنا ناغے برا پا اونکی لگو لے دے او اندوانی تا ہوگو را او خربوزی تا خٹکی تا اگر درانی دی کنا ناغے را دا بزمکا کی لگو ایو فلسفیو دو دا منو دا اونی دا لاند ناغا لاندی دو دا سی برا کتل منو تا یروی دام سا عجیب کار دے داو گور دو مرخواتو سر پٹھو دو اندوانو اگا چھو قتل دا سی وی عجیب کار دے دو نشان شیر عام ناغه بر لگول او دومره غټه اندوانه ده ناغه خطه لگول دا اندوانه بر پکارو دا عام لاندې پکارو ناسا پا پدی که جرده یو امی پا دی تندیر اپریو تو چه امی پا تندیر اپریو تو دا سڑی را پاسی دو یا اللہ وی شکر دے چه دا ام برا دے که دا اندوانا برا ونو سر با میماتو سو وی زماری توبه یا اللہ سچی دے کڑی دے وی هر سری برابر کڑی دے نو هر یو شے سرے پا خپل اندازه نو پا کتابونو کم دا واقعیو هر یو شے پا خپل اندازه بانے مقرر دے وانبتنا فی آمین کلی شایم موضون انده آزر خون کلی دی مون پا دی که دار یونشینا موضون پا خبل اندازه بانده یا پا اندازه دا مخلوقاتو بانده یا پا اندازه خواهیز دری بانده مخ کی ور نور دلائل و جعلنا لکم فی آم آئیشا او گردولی دی منگستازو دا پارا فی آپا دیکی معایشا سبب دا گزران اللہوی اگورا پا دی دنیا کی ستا دا پارا سبب دا گزران می گرزو لی ری و من و اچالا لستم لہو برازقین چه نیتا سو اغلا برازقین رزق ورکون کی اگورا سمرخ کلی بندو بس اللہ کڑے دی دانا تو خوری آدھا رنگی بوسی سو گو خوری بوسی ستاگا چار پیانو خوری میخ سندا غوئے اگه او خوری اگر سمرخ کلی اندازہ اللہ مقرر کردی دا ستا دا پارا پکی ام سبب دا گزران دے گزران دا زندگی دا تیرو آدھا رنگی اگا چالا چی نی تاسو اگل رزق ورکون کی یعنی ستا ساروی دی یا ستا بچی دی ستا نو کران دی اللہ و یقیل تا رزق نور که زول رزق ورکون اشعر قرآن رحمت اللہ علیہ وی ناس تو ما نو یا زمیدار راگو وی گوئی تے ونڈا چھونا نو چی ونڈے و تا وان چھونا نو وی دا گوئی و تا دا سی دا سٹ و تا تاوی دا سی دا سی دا سی و تا کئی وی دا زمیدار ما تری چی جی دا زچو تا دا ونڈے اک دمو نو دا دا سر دا سی وی وی چی دا سو جدا وی ما تے چی دا گوئی تا تا وی چی کبرو نکی گوری چی دا رزق دل زدر کوما دا رزق تن راکی دا مالا اللہ راکی وی دا غیر تا سر زکو وی دا سی چی لرشا دا رزق تا مالا نراکی دا مالا اللہ راکی لرشا گوری تو نوی چی زدی رازقی ما نا دا رزق مالا اللہ راکی نو گوری تالیم در کئی استا بچولیم برکی تالیم در کئی استا نوکرانو لیم برکی تالیم در کئی استا چار پیانو لیم برکی پا بچو احسانو نکی چی زدی رزق در کوما گوری وَهِمْ مِنْ شَئِنْ اَوْ نِشْتَ رَيْسِيَوْ شَئِنْ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُ مَگر مُنْ سَرَمْ خَزَائِنُ خَزَانِ دَاغِ دِي اللَّهُوِ حَرِيَوْ شَئِنْ دَاغِ خَزَانِ زَمَا سَرَ دِي نو دے چھوئی داتا گنج بخشتے ویلوی زوان علی الرحمت داتا گنج بخشتے تا خزانو ورکون کے وکم اقل سڑیا تا خزانو مالک خو اللہ دے داتا گنج بخش سوک دے اللہ دے نکی دا اللہ بندہ دے زکا اللہوی دار یوشیس خزانی منسر دی وما ننزلو اللہ بے اوسر انام پنزوستم کی تاسو رستیو چھ نبی علیہ السلام قل لا قول لکم عندی خزائن اللہ وہ پیغمبر علیہ السلام زنو امتاوستا چھ یقیناً ما سر خزانی دا اللہ دی وما ننزلو الا بقدر معلوم او نرالی گمونگ دی لرا الا بقدر معلوم مگر پا اندازه مقرن باننی اللہوی دیخ پلا اندازه دا او مونگ پاغا اندازه را لیگو وارسلن الریاحا او رالی گمونگ بادونا مخیو گورا وارسلن الریاحا او رالی گمونگ بادونا لواقحا او با چونگی پوریدو کے بعد راشی نو دا باند پا ذریعه سر دا اوریس پا یوبل کی ورکلی شی نو دا غی نصران شروع شی فانزلنا من السماء ایمان راورو مونگ دا برن باران باران شروع شی فاس قینا کو موہو نسکو مونگ دی لرا پا تاسو باننی اگر باران سوک راوری او دا غو با پز مگا کی اللہ سٹور کی او بیا تو یا انجینیر دا ٹیوویل او یا دا کوئی او یا دا پمپ پا شکل کے تا تا واپس را باہر کی نور بری از مکه که دا اوبا چان سٹور کردی دی دا خو اللہ سٹور کردی حوا دا مذکر دا او اوریز دا مؤنث دا حوا سشیره مذکر دا آدارنگی اوریز دا مؤنث دا نو چی حوا رنشی نو دا مذکر و مؤنث خپلو کی یوزیشو نو باران تی شورو شی فاس قینا کمو سکو مونگ دی لرب تاسو باندیم وما انتم لہو بخادنین او نئے تاسو دی لرب بخادنین خزانہ کونگی دو بس ترکولیش سٹور کولیش باران او ری دو کنا دا باران او بو سمر وقت پارا سٹور کی سٹور کولیش رکا خون باڑی کنا باڑی او گورا اللہ دا لزمگا کی سٹور کئی اڑو خون ناڑی او مغو بری او بلا دا چه دا بخارات جوڑی گی دا سنا بخارات سنا جوڑی گی کلا چه پا سمندر باندی نور او لگی نو داغی نا بخارات برا پور تشی کنا او اغا اوریه دوریه ز شکل اختیار کی دا سی لکن اوز دا سمندر اوبو تا اوگر آغا تروی دی برا اوریه ست جوڑن شو دوریه ز نباران وریه گی دا باران اوبو خوگی دی که تروی دی خوگی دی و دا چوکر داری وی وی دار سا زمانه کئی نو دار خو بسید تی دار پا یو وقت که یو کار کئی دا دمر کارون چوکر دار سا اللہ کئی دا زمانه نکئی وما انتم لو بخازنین نئے تانسو دیو بولر خزانه کونگیم و اینا لنحن نوحیم و اینا لن که اللہ نسطور کوری بزمگه که نو با مالدارو بزان لسطور کور و غریبانان با دا تندی نمرشو گنو حسی دو کنن خوگو را تاسو مخ کیول استل چه اللہ و یار شیم پا اندازه پیدا کرد دا کمشی چه زیاد ضرورت تی اغیر تا زیاد در کردی دی دا هوا زیاد ضرورت تی کنه اکسیجن نو گر آغی دلانسی در کنی او بو تو گر دا پسی دا آغی ضرورت تی نو بیم دل خیڑی را در کنی دا گرنگی خوراک سکاک تو گر خوراک تو گر روٹه تا دا آغی ضرورت تی نو آغیم دل در کنی نور دا سی شیزونا او سروز رو تو گر دا سروز رو خودم را ضرورت نیشتا کنه نو گر آغی کم پیدا کنی او غشه گرانم ده او بلی غانه ته دا نور شیزن او گورا اکسیجن تو گورا ناسی ده او بو تو گورا اسی ده خوراک تو گورا ناغم ارزان ده کدار سروز رو پندر خوه نو مالدارو بخوڑه و بس غریب بدر لوگی مرد هر وقت کرنو باسا و اینا لنحنو او یقینن منگا لنحنو و اینا لنحنو نوحی او یقینن منگا خامخاج وندی کول کون و نمیتو امر کول کون و نحنو الوارسون او منگ یو آغستون کی داریوشی اللہ وی منگ جوندی کول کون او منگ مر کول کون دنیا تا پیدا چاکڑی اللہ مرگ بدر بانی سوکرا وری اللہ واپس کیگے بچاتا اللہ تا پورتا کئی بری سو اللہ و نحنو الوارسون او منگ یو آغستون کی داریوشی و لقد علمنا المستقدمین منکم او تاکی سرا او سو دلیل ذکر کی عالم بکل شین و اللہ چی پاریوشید بانی پویدون کے یو اللہ دے و لقد علمنا المستقدمین منکم او تاکی سرا پیجنو منگا مخیراتن کستاسونا و لقد علمنا المستاخرین او داکی سرا پیجنو منگا رستراتن کی کم چستاسونا مخیرات سمجھ لگ شو مرک پر آگلے دے او ما طرف تر آگلی دی ام پیجنا او کم چی رستر آروان دی اللہوی اغم پیجنا دا ٹھولو ما تا پتنا و این ربکا و یحشرم او یخیدن رمستا اگا پورتا بکی دوی لرا کلا تا قیامت پورت بم اللہ بیا پورتا کئی انہو حکیم علیم یقینن دا اللہ حکیم علیم با حکمتوں پو ازاد تے نو بڑی سے دویم باب اختتام طور سیل پڑی کے دلائل اقلیہ اللہ ذکر کرل وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّازِرِينَ او دا کی سرا گرزول دی مونگ پا آسمان کی پڑاونا او خیستکڑے دی مونگ دی لرا لِلنَّازِرِينَ دا پارا دکتن کو او حفاظت کړي د مونږ د لري اسمان دا قسم شیطان رټنی شوینا الا من استرق السما مگر اچا استرق السما چې وګ سار نوکړه فات باهو شهاب مبین ولګي پاغ پسې شهاب مبین شغلخ کارا او زمکا غړول د مونږ دی لرو کې خودري په دې کې غړ غړ غرنا او زرغون کړي د مونږ په دې کې دار یو شینا مودون په انداز د مخلوقاتو او ګرځول دي مونږ په دې سمګه کې ستاو د پارا مائشا سبب د گزران ومن او اسوک ومن او غچالا لستم له برازقین چنه تاسو غل رزق ورکون کی او نشته لري یو شی مگر مونږ سره خزانی داغي دي او ما ننزله الا بقدر معلوم او نرالی مونږ دې لره مگر په انداز مقرر باندې اور علی گمنگ باد نو با چون کی پوری دکھے نرا ورو مونگ دبرن باران فاس کینا کمو نسکو مونگ دیلر پتا سو بانی او نئے تاسو دیو بو درا خزانہ کون کی او یقینن مونگ و انا لنحن نحی و نمیتو او یقینن مونگ خام خام جو اندی کول کو ومڑ کول کو و نحن دل واری سون او مونگ یا غستن کی داریوشی او ودا کی سرا پیجن مونگا مخکرات ان کی ستا سنا او ودا کی سرا پیجن مونگا المستاخرین رسترات ان کی او یقین نن رمستا غ پورته بکی دوی لرا یقینا دا الله با حکمت او پوازات ته